Ой, зійшло зоря, вечеровая. Над почає вон залом. Над почає вон виступала та резкає місто. Турки з татарами, рами облягали. Вийшло Божая мати. На хресті вона настала. Ой!